ایران کی یہ شکایت ہے کہ میری اطاعت نہیں کی جاتی، ایسا کہنا کیسا ہے؟ ایسا کہنا شاید اپنی حماقت کا اعلان ہے. کوئی نگران یہ کہتا ہے کہ میری اطاعت نہیں کرتے، میں اس کو حماقت پر محمول کرتا ہوں. بڑے غور و خوض کے بعد یہ جواب دے رہا ہوں، اس لیے کہ میری اطاعت کرو میری اطاعت کرو یہ کہنے سے کوئی اطاعت پر مائل نہیں ہوتا. ایسی خوبیوں کا مظاہرہ ہونا چاہیے کہ جس سے لوگوں کے دل اطاعت کی طرف مائل ہو جائے. دیکھیے اللہ کے پیارے محبوب دانا غلوب منزہ عن القلوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے لیے تو ہمیں حکم ہے کہ ان کی اطاعت کی جائے، اطیع اللہ و اطیع الرسول. تو یہ حکم کے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے. اچھا، تو یہ کافی ہے اللہ تعالیٰ کا فرما دینا کہ میرے محبوب کی اطاعت کرو، واللہ کافی ہے ہمارے لیے، بالکل کافی کافی کافی کافی یوں کافی. اس کے باوجود سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی خوبیاں آپ دیکھیں اتنی زیادہ ہیں. اخلاق دیکھو تو بے مثل، فیاضی و سخاوت دیکھو تو بے مثال، غم خواری دیکھو تو بے نظیر. آپ جو بھی خوبی دیکھ لو تو لاجواب. اب آپ کا کردار ایسا ہے کہ ایک مطلب شخص، عام شخص جو ہے وہ مطلب اطاعت کرنے پر فطری طور پر مجبور ہے، مقابلہ کر ہی نہیں سکتا، بول ہی نہیں سکتا، سامنے آواز نکلتی نہیں. ایسی مطلب یعنی کہ ایسا امپریشن جو ہے ہونا چاہیے نگران کا کہ اس کی مطلب یعنی کہ اطاعت پر لوگ مجبور ہیں. اب نگران بات بات میں جھاڑتا رہے، غصہ کرتا رہے، ذاتی دوستیاں کرتا رہے، ایک کو تو لفٹ کرائے دوسرے کو پوچھے بھی نہیں، اگر کوئی بیمار ہو جائے تو اس کی بیمار پرسی نہ کرے، اس کے گھر پہ فوتگی ہو جائے تو تعزیت نہ کرے، اس کے گھر پہ چوری ہو جائے تو اس کی غم خواری نہ کرے، اور خالی مطلب بولتا رہے کہ درس دو، قافلے میں سفر کرو، خود قافلے میں سفر نہ کرے، خود درس میں نہ بیٹھے اور دوسرے بولے درس دو، مدرسہ پڑھا اور خود نظر بھی نہ آئے. تو اس طرح کا جو نگران ہوگا اس کی اطاعت نہیں ہونے کی. یہ لاکھ بولتا رہے، زیادہ بولے گا زیادہ پھنسے گا، اور اپنی حماقت پر مطلب مور جو ہے نا وہ گہری بناتا جائے گا. تو میری اطاعت نہیں کرتے یہ شکایت چھوڑ دو، اپنے اوپر غور کرو کہ اطاعت یہ لوگ میری کیوں نہیں کرتے، اس کے اسباب کیا ہیں. تو اکثر اسباب خود اسی کی وجہ سے ہوتے ہیں کہ اس میں ایسی مطلب باتیں ہوتی جس کی وجہ سے استائی بھائی اس کے خلاف گروپ بناتے ہیں، اس کی مخالفت کرتے ہیں، اس سے ناراض رہتے ہیں اور اس کی اطاعت یا کھلم کھلا مخالفت پر اتر آتے ہیں. نگران اپنے اندر خوبیاں پیدا کرے انشاءاللہ تو سب مدینہ مدینہ ہو جائے گا. والله تعالى اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلى الله تعالى عليه واله وسلم صلوا على الحبيب.